NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. De arrestatie van de Wit-Russische journalist Roman Pratasevich mag niet zonder consequenties blijven, vindt Ursula von der Leyen. Maar wat kan Europa doen tegen het Wit-Russische regime? En Bob Dylan is vandaag 80 jaar geworden. We zijn op bezoek gegaan bij een van de grootste verzamelaars ter wereld. Nu is het NOS Journaal, Dorald Megens. Volgens demissionair premier Rutte liggen alle opties op tafel wat betreft mogelijke sancties tegen de Wit-Russische president Lukashenko. Dat zei hij voor het begin van een EU-top. Dan wordt gesproken over het passagiersvliegtuig dat gisteren onder valse voorwendselen werd omgeleid naar Minsk om een kritische Wit-Russische journalist te arresteren. Nederland is natuurlijk zeer geschokt. Het is totaal onacceptabel wat er in Wit-Rusland gebeurd is gisteren. We gaan dat natuurlijk vandaag bespreken hier in de bijeenkomst met mijn liberale collega's. En ongetwijfeld ook vanavond tijdens het diner. En ik ga u daar zeker nader over berichten. Alle opties liggen natuurlijk op tafel, maar we doen het stap voor stap. Maar het is zeer ernstig, zeer ernstig. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt hij tenminste 3 maanden rust, staat in een verklaring. Minister Blok neemt zijn taken voorlopig waar, vertelt verslaggever Lars Geerts. Van 't Woud wordt vervangen door minister Blok van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag van Buitenlandse Handel gaat nu ook Buitenlandse Zaken erbij doen. Blok krijgt op Economische Zaken extra ondersteuning. Er komt een extra staatssecretaris op Economische Zaken om de werklast te verminderen. Het is nog onduidelijk wie dat wordt, maar in ieder geval iemand van de VVD. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is gedaald. Afgelopen dag zijn er 2766 nieuwe coronagevallen gemeld. Bijna 700 minder dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen is een daling te zien. Op IC's liggen nu minder dan 600 coronapatiënten. De Bredaanse politie doet aangifte van poging tot doodslag. Gisteravond probeerden relschoppers bij het NAC-stadion een ME-busje in brand te steken waar politiemensen in zaten. Dat gebeurde na de verloren play-off-wedstrijd van NAC tegen NEC. In Koudekerke in Zeeland zijn 4 bunkers beklad met gele Davidsterren en de tekst COVID. Begin maart werden in die plaats al bushaltes en stoepen beklad. Daarbij werd premier Rutte uitgemaakt voor pedo en minister De Jonge voor NSB'er. De vicepremier van Malta zegt dat zijn land als eerste in de EU groepsimmuniteit tegen het coronavirus heeft bereikt. Daarom vervalt vanaf juli grotendeels de mondkapjesplicht in de buitenlucht. Binnen blijft het dragen van een mondkapje wel verplicht. 70% van de bevolking van Malta heeft inmiddels een eerste coronaprik gehad. 42% is volledig ingeënt. Er worden dagelijks gemiddeld 3 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Malta op een bevolking van 500.000. Egan Bernal behoudt zijn roze leiderstrui in de Giro d'Italia. De Colombiaan won net de 16e etappe van de Italiaanse wielerronde. Hij kwam in zijn eentje over de streep, zag verslaggever Gio Lippens. Dat na een geweldige solo. Hij sprong weg op de flanken van de Passo Giau. De enige grote col die in deze ingekochte etappe vanwege het weer zat. In de afdaling vergrootte hij alleen maar zijn voorsprong. En hij kwam de solo over de finish. Het had vandaag de koninginnenrit moeten zijn. De zwaarste etappe van de Giro. Maar vanwege het slechte weer werd de etappe ingekort. Van 212 naar 153 kilometer werden er 2 bergklimmen geschrapt. Het weer vanuit het zuidwesten, opklaringen en buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Een graad of 14 is het nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien en 13 of 14 graden. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook een huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Vanavond in Pointer. De anorexiazorg in Nederland loopt over. Jongeren moeten soms zo lang wachten dat ziekenhuisopname nodig is. Dat je gewoon echt soms de wanhoop nabij bent van wie gaat me hierbij helpen. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 9:50 bij Caro en CRV op NPO 2. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. NOS NTR. De topman van Ryanair is duidelijk. Wit-Rusland kaapte een vliegtuig. This was a case of state-sponsored, was a state-sponsored hijack, state-sponsored piracy. Lara Rensen. Nieuws & Co. Staatsterreur, zegt hij. En door de staat gesponsorde piraterij noemt Ryanair de actie van Wit-Rusland. De autoriteiten sommeerden het vliegtuig boven Wit-Rusland te landen, terwijl het onderweg was van Athene naar Vilnius, Litouwen. De kritische journalist Roman Pratasevich werd gearresteerd. De voorzitter van de Europese Commissie is ook duidelijk. Deze actie mag niet zonder consequenties blijven. Ik praat daarover met Marieke de Hoon, docent internationaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mevrouw de Hoon, goedemiddag. Goedemiddag. Ursula von der Leyen heeft het over consequenties. Volgens premier Rutte ligt alles op tafel. Ik vraag me af, wat kan Europa doen? Nou, Europa kan sancties treffen en op allerlei manieren ook verder niet meer meewerken. Het kan ook steunen geven aan de oppositie. En het kan ook, dat is een derde verzoek wat de oppositie vanuit Belarus doet, is naast sanctiesupport ook solidariteit. Op allerlei manieren dus steun geven, ook op symbolische wijze. En die sancties, er zijn al een heleboel individuen staan al op sanctielijsten. Lukashenko, een aantal daaromheen. Maar dat is iets wat ook nog een stuk kan vergroten. En daarnaast kunnen allerlei individuele landen kunnen ook, maar ook de EU als geheel, dus naast het zetten van individuen op sanctielijsten, zodat zij niet meer kunnen reizen, dat hun bezittingen in het buitenland worden bevroren. Moet je ook denken aan sancties, handelssancties tegen Belarus, voor zover die nog niet zijn getroffen, natuurlijk al in maximale zin. Maar bijvoorbeeld ook de luchtvaartorganisatie, de internationale burger luchtvaartorganisatie, omdat Belarus, als ze inderdaad, wat zo heel erg lijkt, hebben gelogen over zo'n bom aan boord, een bomdreiging. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet, de regels van het burgerluchtvaartrecht, misbruiken om op deze manier deze vlucht aan de grond te zetten. Dus er zijn allerlei manieren om in ieder geval het regime verder onder druk te zetten en de oppositie te steunen. Kan de Europese Unie ook echt een vuist maken richting Wit-Rusland? Ja, dat is altijd met internationaal recht, wat is een vuist? Kijk, uiteindelijk hebben we geen internationale politiemacht om daar naar binnen te sturen. En daar deze personen die verantwoordelijk zijn, dus de regering, Lukashenko, die verantwoordelijk zijn voor hele ernstige mensenrechten schendingen. En dit is er weer één. Mm-hmm. We hebben geen politiemacht om zomaar daar naar binnen te sturen en te zeggen, nou is het klaar en we helpen de oppositie aan de macht. Dus in die zin is het natuurlijk beperkt. Maar je moet zo denken dat zo'n Lukashenko, dat is een mens. Eén persoon, in zijn eentje kan hij daar niet zitten. Die is afhankelijk van steun. Dus hoe meer je bezig bent met de personen daaromheen, het onprettiger voor te maken, onaantrekkelijker om dat te blijven steunen en te verleiden om te zeggen, nou, ik kies eigen voor mijn geld, ik ga wat anders doen. Hoe zwakker zijn support wordt, dus hoe zwakker zijn positie geraakt. En dan krijg je meer kans dat hij hopelijk een keer weggaat. Ja, dus je moet zorgen voor een soort machtserosie van Lukashenko en om Lukashenko heen. En u heeft vandaag gesproken met het team van oppositielid Svetlana Tikhanovskaya. En u gaat haar vrijdag ook ontmoeten, heb ik begrepen. Hoe kijkt de oppositie naar deze gebeurtenissen? Ja, zij voor hun is natuurlijk de zoveelste bevestiging. Het gaat maar door. En de acties tegen de oppositie zijn heftig. En dat zien we dus nu ook weer met dit vliegtuig. Maar zo is er ook nu weer iemand overleden in de gevangenis. Een politieke oppositie waarvan er wordt gezegd aan een hartaanval. Maar het is heel twijfelachtig. En zijn vrouw zegt ook van hij heeft nog nooit iets aan zijn hart gehad. Het begin 50. Mm. Dus er is weer wordt enorm hard en steeds harder ingegrepen tegen media. Waardoor dus maar zo min mogelijk informatie naar buiten kan komen. komen. Je ziet ook de afgelopen tijd, in het najaar was er heel veel aandacht in internationale media. En dat is dan de afgelopen tijd weer minder geweest. Dat proberen ze te doen. Dus wat de oppositie probeert, is die aandacht vast te houden. En te vragen van help ons. Want zonder steun vanuit het buitenland kunnen wij het niet voor elkaar krijgen. En is de oppositie al wel bezig om strafzaken tegen het regime van Lukashenko voor te bereiden? Want ik vraag me ook af, welke rol zou bijvoorbeeld het internationaal strafhof kunnen spelen? Ja, ze zouden heel erg graag ook met het internationaal strafhof willen spreken hierover. Dat kan, op dit moment kan het internationaal strafhof niet zaken beginnen, omdat Wit-Rusland geen lidstaat is. Maar wat het ICC wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld door een ontmoeting te hebben met Tsikhanouskaya, om dan te laten zien, hey, wij kijken mee. Wij zien wat daar gebeurt. En of dat op Lukashenko heel veel indruk maakt, waarschijnlijk niet. Maar wederom, het gaat erom van wie steunen hem. En als er gewoon genoeg druk wordt uitgeoefend aan de mensen om hen heen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat ze dan vervolgens in Den Haag zich moeten verantwoorden bij het internationaal strafhof ooit. Dat is in ieder geval iets wat bijvoorbeeld het internationaal strafhof kan doen. En vervolgens, kijk, of daadwerkelijk door zaken worden geopend door het internationaal strafhof, dat is natuurlijk maar de vraag. Kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk ook de hoop dat er een transitie is van macht. En dan is het een nog mooiere oplossing dat er nationaal in Wit-Rusland zelf deze personen worden vervolgd. Maar ja, dat is volgens nog toekomst. U heeft contact gehad, hè, met Tikhanovskaya, het team rond Svetlana. Wat voor indruk maken zij op u? Zijn zij nog hoopvol over de toekomst? Ja, maar het is natuurlijk heel zwaar werken. En juist op deze manier ook de strategie van Lukashenko, dat ook nu weer met het arresteren van deze journalist, deze Telegram-eindredacteur, is natuurlijk om precies hetzelfde te doen als dat de oppositie probeert. Dus om die, nou, u zei het heel mooi, machtserosie rondom Lukashenko te bewerkstelligen. Mm-hmm. Zo probeert Lukashenko dat ook bij de oppositie te doen. Dus om ze de hele tijd maar heel hard aan te pakken, als terroristen te bestempelen en daarmee dus de zwaarste sancties tegen ze te kunnen heffen. Nou, nu is dan weer iemand om twijfelachtige redenen doodgegaan in de gevangenis. En zo is natuurlijk ook, hopen Lukashenko en het regime, dat de oppositie, dat er veel mensen gewoon niet durven. Precies. Dus daarom is het zo belangrijk, zoals u formuleert, dat het Westen, of in ieder geval bijvoorbeeld nu de Europese Commissie, steun en solidariteit toont richting de oppositie. Zeker. Dus naast sancties ook zeker die oppositie, die moet geholpen worden. En op allerlei manieren. Beveiliging, veiligheid, dat zien we nu ook hoe belangrijk dat is. Maar ook, kijk, op een gegeven moment komt er een transitie. En dan is het de vraag, wordt dat een enorme chaos, wordt dat minder chaos? Want een transitie is altijd heel erg lastig. Nou, dat kan van alles op worden voorbereid. En daar hebben ze allerlei technische steun ook voor nodig. Juristen zoals ik. Maar ook allerlei politieke adviseurs. Hoe ga je nou straks die staat die zo lang door dit mensenrechtende regime is bestuurd, die hele cultuur ook, alle wetgeving voorbereiden, zodat als er straks een transitie komt, dat beter gaat dan het anders ook zou kunnen gaan. En dat gaat ook bijvoorbeeld om het steunen van de oppositie. Kijk, dat is dan weer meer een politiek aspect, dat is dan weer niet mijn vakgebied, maar je kunt je zomaar voorstellen dat Rusland hier natuurlijk ook wel wat belangen bij heeft. Die is natuurlijk ook heel erg bezig, want hoe kunnen we zorgen dat wanneer Lukashenko weggaat, en Rusland steunt ook Lukashenko niet meer zo als dat het deed, om te proberen om dan die macht te laten vervangen door iemand die ze wel graag daar willen hebben. En dat is zeker niet Tsikhanouskaya. Dus ook de EU kan daar ook natuurlijk strategisch in zijn. Van ja, hoe willen we dat de toekomst er na Lukashenko uitziet? En dan is het wel belangrijk dat je zorgt dat de personen die nu de meeste stemmen hebben gehad in de verkiezingen afgelopen zomer, de steun krijgen om de beveiliging en ook de steun om straks iets een goede democratische staat op te bouwen. Want dat is wat ze willen. Marieke de Hom, docent internationaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ze heeft dus vrijdag ontmoeting met oppositielid Svetlana Tikhanovskaya. Na zessen horen we Rutte over wat Europa moet doen tegen Wit-Rusland. En Ilja, die vandaag bij het Wit-Russische consulaat demonstreerde tegen het regime van Lukashenko. En de Giro natuurlijk. Egan Bernal heeft het meegekregen. Heeft een belangrijke slag geslagen in de Ronde van Italië. Hij won de ingekorte rit en zette de concurrentie op verdere afstand. Gio Lippens, jij volgde de koers vandaag voor ons. Gio, is Bernal nog te verslaan überhaupt deze week? Nee, ik denk het niet. Er waren geluiden dat hij vermoeid zou zijn. Dat het allemaal wat minder zou worden. Maar dan heeft hij vandaag toch wel bewezen dat dat allemaal onzinverhalen zijn geweest. Want ja, de manier waarop hij vandaag toesloeg was ongelooflijk. Hij reed weg in de beklimming van de Passo Giau. Dat was eigenlijk de enige grote klim die nog overbleef in deze etappe. Want het was echt bar en bar slecht weer in de Dolomieten. En daardoor waren de eerste twee grote klimmen, de Fedaia en de Pordoi, waren er al uitgehaald. Dat waren al beklimmingen van boven de 2 kilometer. En op die klim reed hij weg bij de concurrentie. Ja, hij achterhaalde de koplopers die er op dat moment nog waren. En ging solo op weg naar die overwinning. En met zoveel grinta, zoals de Italianen dat zeggen. Dat is toch een beetje dat gevoel van dat je per se wil. Die verbeterheid. Ja, dat hij toch even duidelijk wilde maken van jongens, er is er maar eentje de allerbeste in deze Giro. En dat ben ik. Prachtig. Dankjewel. Gio Lippens. En zo dadelijk, Lil Kleine is weer op vrije voeten. De rapper verblijft met zijn vriendin Jamie Vaas op Ibiza. Spaanse media schrijven dat Vaas zich midden in de nacht gewond bij de receptie van haar hotel meldde. En daarop werd Jorik Scholten, zoals Lil Kleine in werkelijkheid heet, gearresteerd. En bracht hij ook een nacht door in de cel. Zijn vriendin heeft aangifte gedaan van mishandeling. En er is meer nieuws. Dieven hebben uit een kasteel in het zuiden van Engeland voor meer dan 1 miljoen pond aan historische schatten gestolen. Het gaat volgens The Guardian onder meer de gouden kralen van een rozenkrans die Mary, Queen of Scots, meenam na haar executie in 1587. Ook werden er enkele kelken, goud en zilveren voorwerpen gestolen. En sinds de coronacrisis gaat het erg goed met bedrijven die afvalcontainers verhuren. Deze Katwijkse firma verhuurt er sinds de coronacrisis 2 tot 3 keer zoveel als gebruikelijk. Mensen merkten dat ze niet met vakantie konden en dat geld is besteed aan verbouwingen. En daarna is het bij ons echt tot nu, tot de dag van vandaag, gewoon druk. Dat er dagen zijn dat we ook gewoon geen containers meer hebben. Dat gewoon alles op is en dat we ook gewoon nee moeten verkopen. Ja, lekker opruimen en verbouwen. Het bedrijf maakt zich vooralsnog geen zorgen over de versoepelingen. De woningnood is groot en er worden nog genoeg huizen verkocht, zeggen ze tegen Omroep West. Dan naar Italië. 14 mensen kwamen om bij het ongeluk met de kabelbaan in het noorden van Italië. Alleen een kind van 5 overleefde de ramp. Hij ligt met meerdere botbreuken en verwondingen aan zijn hoofd in een ziekenhuis in Turijn. En zijn ouders, overgrootouders en broertje zaten ook in de kabelbaan, maar overleefden het dus niet. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, is het al duidelijk wat daar is gebeurd? Ja, de cabine was bijna op het eindpunt, op zo'n 1500 meter hoogte, vlak voor het dorp Mottarone, waar je prachtig zou kunnen uitkijken op onder meer Lago Maggiore en 6 andere meren. Maar ja, de mensen in die cabine die kwamen daar niet aan, want een van de kabels brak plotseling. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Dat hoeft eigenlijk over het algemeen niet direct een probleem te zijn, want zo'n cabine hangt aan kabels. En als één daarvan breekt, zou een automatische rem de boel moeten blokkeren, zodat je in ieder geval op je plek blijft hangen en gered kan worden. Maar ja, dat was dus het grootste probleem. Die rem deed het niet. Dus de cabine die gleed keihard naar beneden, klapte tegen een van de pilaren aan, stortte 20 meter naar beneden, tegen de berg aan, rolde daarna nog een tijdje naar beneden, totdat het tegen een paar bomen tot stilstand kwam. Met een beetje voorstellingsvermogen kun je wel inbeelden hoe heftig dat was geweest. Een van de hulpverleners die zei later dat toen ze bij de cabine aankwamen, het leek alsof er van binnen een bom was ontploft. Dus het is bijna een godswonder dat er überhaupt een overlevende is van het ongeluk. En het gaat dus om een rem die het niet deed en een kabelbreuk. Was die baan zo slecht onderhouden dat dit heeft kunnen gebeuren? Ja, je zei net al dat ze niet helemaal weten waarom dit fout gegaan is, hè? Ja, dat is ook een beetje het verbazingwekkende. Dus er is altijd veel discussie over achterstallig onderhoud van infrastructuur in Italië. Een discussie die op gang kwam nadat de brug in Genua instortte een paar jaar geleden. Intussen nog meer problemen met tunnels en wegen. Maar het lijkt er juist op dat deze kabelbaan heel goed onderhouden werd. Grote controle tussen 2014 en 2016. Daarna elk jaar in november 4 controles. Deze november specifiek de kabels. En alles leek oké te zijn. Maar goed, er is iets ergens fout gegaan. Zijn die controles goed uitgevoerd bijvoorbeeld? Dat ze zo lang stil hebben gestaan tijdens de lockdown, heeft dat er misschien iets mee te maken? Maar ja, daar zijn ze nu dus onderzoek aan het doen. De regering heeft een onderzoekscommissie ingesteld om dit allemaal te checken. Hey, ik moet meteen denken aan al die andere kabelbanen in Italië. Dat voelt misschien wat onveilig nu. Worden die allemaal nog extra gecontroleerd? Of wat is het idee nu? Nou, daar wordt nu wel over gesproken om al die kabelbanen nog maar eens eventjes door een check te laten gaan, omdat ze zo lang stil hebben gestaan. Maar ja, de ondernemingsvereniging van die kabelbanen, die willen dat niet. Die zeggen, tijdens de lockdown hebben we alle controles gewoon gedaan. Die zijn normaal doorgegaan. En we garanderen dat alles veilig is. En dat zeggen ze vooral omdat kabelbaaneigenaren niet willen dat ze aan het begin van het toeristenseizoen alles weer dicht moeten gooien. Ze hebben al zoveel geld verloren tijdens de coronacrisis. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat toeristen wel twee keer denken voordat ze in zo'n kabelbaan stappen als zulke controles niet even opnieuw uitgevoerd worden. Dus de mogelijkheid bestaat dat kabelbaaneigenaren ja, uiteindelijk toch voor kiezen om tijdelijk te sluiten om toeristen een beetje wat zekerheid te geven. Dankjewel voor het laatste nieuws uit Italië, Mustafa Margadi. En Bob Dylan, die viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Laten we maar eens even een plaatje gaan draaien van hem. Straks gaan we het hebben met een verzamelaar over het werk van Dylan. De grootste verzamelaar ter wereld. Once upon a time you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll. You're bound to fall. You thought they were all. Kidding you. Be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own? Like a Rolling Stone van Bob Dylan, die dus vandaag zijn 80ste verjaardag viert als een mijlpaal. Helemaal omdat hij nog steeds met nieuwe liedjes komt en waarschijnlijk weer doorgaat met optreden als het weer kan. Dus we zijn nog lang niet klaar met deze oude knar. En dat is fijn voor Arie de Reus, gepensioneerd huisarts in het Gelderse Eefde, en al 53 jaar bezig met het opbouwen van een van de grootste Dylan-archieven ter wereld. Onze verslaggever Jeroen de Jager verraste hem vandaag met een bezoekje. We zitten er klaar voor in het archief, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Van Arie de Reus, het Dylan-archief. Ja, het is een archief, ja. Het is geen verzameling. U heeft een van de grootste archieven ter wereld, denk ik. Ik behoor bij de top 10, zeg ik altijd. Ja. Want hoeveel items heeft u? Enig idee? Nee. Als je mag gaan tellen, dan weet ik het ook. Het loopt in de 10.000? Ja, waarschijnlijk wel. In de duizenden, ja. Maar ik heb echt niet meer geteld. Dylan heeft uw leven bepaald? Nee, hij heeft een grote rol in mijn leven gespeeld. Maar niet dat hij mijn leven bepaald heeft. Nee. Ah ja, met zo'n verzameling ben je er altijd mee bezig? Ik ben er wel altijd mee bezig, ja. Maar het is niet het belangrijkste in mijn leven wat ik gedaan heb. Want vanochtend, hoe werd u wakker? Door jouw telefoontje. Met de gedachte ook aan Dylan die 80 wordt? Ja, dat hadden we vannacht al, ja. Enig idee hoe Dylan het zelf viert? Nee, ja, met zijn gezin, met zijn familie. Hij heeft de Never Ending Tour gedaan. En het was elk jaar zo dat met zijn verjaardag was er altijd een pauze in de tournee. Dat hij zijn verjaardag kon vieren. Dus hij houdt daar wel rekening mee. Hoe gaan we Dylan eren vandaag? Hoe vieren we hem? Met welk nummer? Forever Young. Kan niet anders, hè? Laten we heel even luisteren voor de mensen die het niet kennen. Mevrouw de Reus, hoe is het voor u om met zo'n Dylan-verzamelaar te leven? Alles wendt. Bent u zelf ondertussen ook fan geworden eigenlijk? Nou, ik was altijd Leonard Cohen-fan. En Dylan heb ik erbij geaccepteerd en ik ben nu wel fan. Maar meegegaan altijd naar de concerten? Niet altijd, wel niet vaak. Altijd. Wel vaak. Want dit is toch een ongelofelijke verzameling die hier staat. Dat moet gezegd blijven worden. Als je om je heen kijkt, kasten vol met boeken, stellingen vol met alle LP's die er zijn uitgegeven, meneer de Reus? Voor zover ik ze heb kunnen vinden, zijn ze er aanwezig, ja. Vanuit de hele wereld, alle persingen? Ja, tot aan Kenia toe. Even voor de leken, hè? Want naar dit programma luisteren ook mensen die Dylan nauwelijks kennen natuurlijk. Waarom is Dylan zo belangrijk? Ja, het is de grootste songschrijver die er is, in mijn mening. Hij heeft de Nobelprijs gekregen, precies. Dat zegt misschien wel iets. Ja, precies. Als eerste songwriter? Daardoor is het literatuur geworden. Maar het zingen van teksten was bij Homerus ook al literatuur. En heel veel mensen kennen Dylan misschien toch, ondanks dat ze denken dat ze hem niet kennen. Ja, er zijn heel veel coverversies. Als ik een jongen iemand hier krijg die niet weet wie Dylan is, dan zeg ik altijd van, nou, ken je To Make Me Feel My Love van Adele? Oh ja, is dat door hem geschreven? Ja, dat is door hem geschreven. Laten we maar eens luisteren naar zijn versie. Is goed. We weten eigenlijk heel weinig van Bob Dylan. Het laatste nieuws wat ik heb meegekregen is dat hij de rechten van al zijn songs heeft verkocht. 600 songs, of meer dan 600. Ja. Voor? $300 miljoen. Wat gaan we nog van hem meemaken? Want hij is nog niet klaar volgens mij. Hij zit nu in corona, maar wat wil hij? Het hangt helemaal van hem af waar hij op een gegeven moment toch weer zin in heeft. En hij schijnt het toeren weer graag te willen doen. Want hij werd weer benaderd van ja, wanneer zou hij weer kunnen optreden? Want hij verveelt zich. Hij verveelt zich. Wat is hij aan het doen, weten we dat? In Londen is een tentoonstelling geopend met een aantal nieuwe schilderijen die hij gemaakt heeft. Dus hij is wel aan het schilderen geweest. Ja, Dylan is meer dus dan alleen die singer-songwriter. Ja, schilderen en allerlei objecten van ijzer heeft hij gemaakt voor aan de muur te hangen of op te zitten. Ja, dus hij heeft veel meer gedaan dan alleen muziek maken. Nummer wat we nu tot slot gaan laten horen. Welk nummer is het? Death is not the end. Dat is toch een beetje vooruitzicht. Ja, van er is leven na de dood. Dat maakt de Freek de Jonge ervan. Bob Dylan. Hij viert vandaag dus zijn 80ste verjaardag. En Jeroen de Jager ging op bezoek bij Arie de Reus. Hij is dus bezig met het opbouwen van een van de grootste Dylan-archieven ter wereld. En zometeen het delven van de zeebodem biedt veel economische kansen, maar ook aardig wat ecologische dilemma's. Ik spreek er straks met een Nederlandse onderzoeker over die enkele dagen terug op expeditie was. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. Het is 17:30, we gaan naar Dorold Megens voor het NOS-journaal. Volgens demissionair premier Rutte liggen alle opties op tafel als het gaat om sancties tegen Wit-Rusland. Dat zei hij voor het begin van een EU-top. Daar wordt gesproken over sancties naar aanleiding van de arrestatie van journalist Pratasevich. De vicepremier van Malta zegt dat zijn land als eerste in de EU groepsimmuniteit tegen het coronavirus heeft bereikt. Daarom vervalt vanaf juli grotendeels de mondkapjesplicht in de buitenlucht op Malta. Binnen blijft het dragen van een mondkapje wel verplicht. Op Schiphol heeft de douane 300 kilo cocaïne onderschept. Die drugs zaten verstopt in dozen met bloemen, waren Nederland binnengekomen met een vrachtvliegtuig uit Ecuador. De dozen werden volgens de marechaussee gecontroleerd omdat ze opvallend zwaar aanvoelden. Een voetbalclub NAC noemt het geweld van supporters tegen de hulpdiensten schandalig. Gisteren werden agenten na de verloren wedstrijd tegen NEC door relschoppers bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. De Bredaanse politie doet aangifte van poging tot doodslag. Dankjewel, Dorald. Tot straks weer. Gerrit Hiemstra, hier voor het weer. En er is zicht op beter weer, maar we moeten nog even geduld hebben, geloof ik. Hè? Dat is de samenvatting voor deze week. Ja, je zegt het goed. We hebben in ieder geval de komende dagen nog van het weertype wat we vandaag hebben gehad. En nog steeds hebben trouwens met buien. In het zuiden komen op dit moment ook al, komt er ook al onweer voor bij buien. En er kan ook hagel bij voorkomen. Ja, dus het is ook behoorlijk heftig. Ja, het is behoorlijk heftig weer. Het heeft te maken met een lage drukgebied. En dat blijft in ieder geval nog tot en met donderdag bij ons in de buurt. En dat betekent dat het weer wat erbij hoort ook vrijwel hetzelfde blijft. Misschien dat de buigheid op termijn ietsjes af gaat nemen, maar ook morgen hebben we nog met buien te maken. Het wordt dan qua temperatuur hetzelfde als vandaag, met zo'n 12 tot 14 graden. Wind uit west tot zuidwest, een beetje wat we vandaag ook hebben gehad. En dat blijft dan namorgen ook nog zo. Woensdag en donderdag. Maar vanaf vrijdag dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied in onze buurt. Het lage drukgebied wat dichtbij ligt, dat vult dan op. Komt een hoge drukgebied voor in de buurt, betekent dat de buienactiviteit onderdrukt gaat worden. Dus het wordt ook droog vanaf vrijdag. En de temperatuur gaat langzaam omhoog. En dan gaan we langzaam maar zeker richting de 18 tot 20 graden. En dat zijn temperaturen die gemiddeld zijn voor deze tijd van het jaar. Dat zijn we al bijna vergeten inmiddels. Maar dat komt dan toch wel weer terug, denk ik. Dus dan kan de zomergarderobe echt uit de kast. Zou ik nog even kalm aan mee doen. Maar alle beetjes helpen. Oké, dankjewel Gerrit. Tromgeroffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. Vitepro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met Vitepro. Probeer Vitepro met 50% korting. Bestel nu op vitepro.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. hier op Radio 1. Op de bodem van de Stille Oceaan liggen op kilometers diepte grondstoffen die we goed kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de accu's van elektrische auto's. Afgelopen weken was een groep wetenschappers op expeditie om te onderzoeken wat het effect is van zogeheten diepzeemijnbouw, waarbij die metalen dus worden opgevist. Ik heb contact met een van die onderzoekers. Dat is Henko de Stichter, mariengeoloog bij het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Rensen. Ik moet even bij het begin beginnen, denk ik. Er liggen zogeheten mangaanknollen op de bodem van de diepzee. En u heeft zo'n knol op tafel liggen. Voor onze luisteraars, beschrijft u die eens? Het zijn wat onopvallende, zwartachtige knollen. Een beetje formaat aardappel. Bij knollen denk je aan iets plantaardigs. Dat zijn het absoluut niet. Het zijn steenachtige mineraalknollen. Ontstaan door chemische neerslag van metalen uit zeewater. Ze zijn niet heel zwaar. Je zou zeggen van ja, er zitten metalen in, dus dat zal vast wel zwaar zijn. Ze zijn vrij licht in de hand. Dat komt doordat het mineraal vrij poreus is. Oké. En waarom willen bedrijven deze metalen hebben? Waar zijn ze goed voor? Nou, als we even bij de mangaanknollen blijft. Er zijn verschillende soorten metaalhoudende mineralen in de diepzee, maar mangaanknollen, dat is er één van. Ze worden ook wel polymetallische knollen genoemd, omdat er eigenlijk meer in zit dan alleen maar dat mangaan. Mangaan en ijzer, dat zijn de, en dan in een hydroxidevorm, verbinding met waterstof en zuurstof. Dat zijn de belangrijkste bestanddelen. Maar daarna zitten nog een paar procent of fractie van een procent van andere metalen in. En dan onder andere koper en nikkel en kobalt. En u zei het net al, accu's van auto's, van de elektrische auto's. Met name dat nikkel en kobalt zijn heel erg gewild. Als belangrijk bestanddeel voor productie van accu's van elektrische auto's. En dat is nu eigenlijk, nu we aan het begin van een energietransitie zijn, dat we van onze CO2-uitstotende auto's af willen. Voortgedreven op fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiemiddelen. Daar zijn dan die grondstoffen heel belangrijk voor. En je ziet eigenlijk dat op dit moment is er al een grote vraag. En die vraag die overstijgt nu al het huidige aanbod van wat er vanuit mijnbouw op land aangeleverd kan worden. Juist. En dan is even de vraag of je die mineraalknollen op een manier naar boven kan krijgen waarbij de zeebodem niet al te zeer beschadigd raakt. Lukt dat? Nou, dat is een goede vraag. Dat is op de plek ter plaatse waar die knollen gewonnen gaan worden, daar vindt een grote verstoring plaats van het leven op de zeebodem, van het ecosysteem. En wat we weten tot nu toe is dat die verstoring ook langdurig aanwezig blijft. Tientallen jaren en mogelijk wel honderden jaren. Dus ter plaatse is er wel een probleem. Mm-hmm. En dan is de vraag van, gaat het zich daar herstellen? En breng je niet bepaalde soorten in gevaar? Soorten van diepzeelijven wat er aanwezig is? Dat je die daarmee aan de rand van uitsterven brengt. En kunt u daar al antwoord op geven of is het nog te vroeg? Nou, dat is eigenlijk nog te vroeg. Daar zijn we volop mee bezig met onderzoek. Het is ook eigenlijk, ja, er is al heel veel diepzeeonderzoek gedaan. Dat moet ik zeggen. Maar omdat het zo groot is, de oceaan, dat is 2/3 van ons aardoppervlak. Mm-hmm. En alles onttrokken aan het zicht. Dus het enige wat je ziet is waar je echt naar beneden gaat en met happertjes monsters ophaalt. En dan is het een monnik werk om uit te zoeken wat er allemaal in zit. Dus dat gaat eigenlijk, ondanks grote inspanningen, gaat het best langzaam. En nu er zo'n actuele vraag is van, hey, we gaan daar diepzeemijnbodem doen, wat is het effect daarvan? Dat is niet iets wat je zo 1, 2, 3 snel beantwoord hebt. Maar u bent dus afgelopen week op pad geweest om te kijken bij zo'n diepzeemijnproef van een Belgisch bedrijf. En u heeft gezien dat dus ter plekke best wel sporen achterlaat. Dat is uw constatering. En ja, dat klopt. Dat was ook wel, dat kon je ook wel van tevoren uittellen. Dat je die knollen van de bodem gaat verwijderen. Dat verandert de structuur van de zeebodem en ook wat er dan kan leven. Dus van tevoren kun je al heel veel bedenken wat de gevolgen zijn. Maar wat het precies gaat doen, daar is dit soort onderzoek wel voor nodig. Maar tot nu toe is diepzeemijnbouw nog in experimenteel stadium. Wie beslist er uiteindelijk of bedrijven die knollen daadwerkelijk mogen opvissen? Eigenlijk doen we dat allemaal als wereldburgers. Dat is, het mooie is, die knollen die komen voor in internationale wateren, zeg maar, die niet toebehoren tot een bepaald land. En in de internationale zeerechtverdrag van de Verenigde Naties is in 1982 vastgelegd van dat die bodemschatten uit de diepzee, uit internationale wateren, dat die eigenlijk de hele mensheid toebehoren. Mm-hmm. Er wordt gesproken over het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid. En daarmee wordt bedoeld dat iedereen op aarde en ook toekomstige generaties daar profijt van moeten hebben. Dus eigenlijk is het door internationale wetgeving, wat er ligt, is min of meer beschermd. En hebben we daar ook via onze nationale regeringen inspraak in. Maar ik neem aan dat daar ook nog milieuregels voor gelden. Dat behoud van ecologisch systeem van de diepzeebodem, dat ook gewaarborgd is? Ja, er wordt verschillend tegen aangekeken. Om echt alles tot in detail te weten, dat kan tientallen jaren duren. Dat is dan nog optimistisch gezegd. En ik denk, vanuit de wereld is er zo'n grote vraag naar deze grondstoffen. Daar gaat niet op gewacht worden. Dus we moeten eigenlijk gaandeweg dat het proces zich ontwikkelt met dit soort eerst kleinschalige test, moeten we daar bovenop zitten en het goed monitoren wat er gebeurt. En hopen dat het dan niet te laat is, uiteindelijk. En hopen dat het niet te laat is, ja, dat klopt, ja. Henco de Stichter, dank u wel. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud legt zijn functie tijdelijk neer vanwege een burn-out. Hij is niet de eerste politicus die hiermee te maken heeft. En het staat helaas niet op zichzelf. In 2019 bijvoorbeeld hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-out klachten. De verwachting is dat de cijfers niet zullen afnemen, omdat we midden in de coronapandemie zitten. Ik praat erover met Thijs Lanspach, psycholoog en schrijver van het boek Fucking Druk. Goedemiddag. Dag Lara. Meneer Lanspach, minister Bruins was oververmoeid. Kamerlid Pieter Omtzigt is overspannen, schijnt. En nu dus ook Bas van het Woud, die heeft een burn-out. Wat is het en wat is het verschil? Ja, een burn-out is eigenlijk als het ware het eindstation van werkstress. Zo zou je dat kunnen zien. De meeste mensen hebben in hun werk en in hun leven enige mate van stress. En dat is ook best wel normaal. Zolang je ook weer naar die inspanning of naar die stress kunt herstellen. Maar waar je uit voor moet kijken is chronische stress. En dan blijf je in de stressstand daarin zitten. Mm-hmm. Dat heeft negatieve consequenties voor je gezondheid. Bijvoorbeeld oververmoeid raken of je uitgeblust voelen. En als je langere tijd die chronische stress hebt en je merkt dat je niet meer de dingen kunt doen die je normaal gesproken wel gewend was te doen, dan spreek je van een burn-out. Aha. En ik begrijp dat er nu een extra staatssecretaris komt om het werk wat beter te verdelen. Nou, dat is dan net te laat voor meneer Van het Woud. Hoe geef je zoiets aan bij je werkgever dat je tegen zoiets aan zit? Want ja, nu is het in feite al te laat. Ja, nou goed, ik kan natuurlijk. Ik heb deze minister zelf nooit gesproken, dus ik kan daar eigenlijk geen uitspraken over doen. Maar in algemeen geldt dat hoe eerder je aangeeft dat er iets mis zit, of dat je het niet redt, of dat je het niet trekt, hoe beter dat is. En hoe sneller je ook nog kunt ombuigen. En weer die herstelperiode in kunt zetten. Dat is natuurlijk wel lastig, want er bestaat ook best wel een taboe over burn-out. Hè. We hebben nog steeds heel vaak het idee dat vooral mensen die een beetje zwak zijn of de normale werkstress niet aankunnen, dat de mensen zijn die een burn-out krijgen. Terwijl we eigenlijk ook weten uit onderzoek dat het juist vooral de werkpaarden zijn die heel veel werk op zich nemen. Mm-hmm. Er is nogal een beetje een beeld over dat het iets zou zijn om je voor te moeten schamen. Terwijl ik zou zeggen, hoe eerder je dat aangeeft bij je werkgever, hoe eerder je op zoek gaat naar hulp, hoe beter. En dat is niet een teken van zwakte, maar van zelfinzicht volgens mij. En wat zijn dan de signalen? Hoe voel je dat aankomen? Het lastige hieraan is dat iedereen op een andere manier op stress reageert. Iedereen heeft wel bepaalde stresssignalen, maar die verschillen per persoon. Dus bepaalde waarschuwingssignalen. En dan kun je denken aan hoofdpijn, spierspanning, het overzicht verliezen, je opgejaagd voelen, heel veel of juist heel weinig slapen, dat soort signalen. En dat zijn de dingen waar je voor jezelf aan kunt merken dat je een ongezonde mate van stress hebt. Dan gaat het natuurlijk wel over daar ook op durven reageren. Maar het begint met dat voor jezelf identificeren. Ja. We hadden het net over taboe, hè, rondom burn-out. Ik zat te denken, hoe belangrijk is het dan dat het ministerie, of ik weet eigenlijk niet wie dit zo naar buiten heeft gebracht, maar zo evident bekend maakt dat Van het Woud thuis zit vanwege een burn-out. Daar wordt dus open over gesproken. Ja, en ik moet je zeggen dat ik dat ook wel opvallend vind, hoor. Het zijn nu, u noemde al op de drie ministers, of de twee ministers en de staatssecretaris. Kamerlid, ja. Omzicht. Dit zijn mensen die vrij vooraan staan. Die ook laten zien, het zijn mannen ook. Hè? Burn-out gebeurt het vaakste bij vrouwen, maar komt bij mannen ook redelijk veel voor. Mm-hmm. En misschien is het ook wel goed, het is een beetje cru om te zeggen, maar het is misschien ook wel goed dat er nu een aantal mannelijke prominenten zijn die laten zien dat ook succesvolle mensen te kampen hebben met stress en soms een stapje achteruit moeten doen. En dat lijkt me voor de beeldvorming en voor het taboe dat nog steeds heerst op burn-out best wel heel goed. Even voor duidelijkheid, ook vrouwen kunnen succesvol een burn-out hebben, hè? Succesvol zijn en een burn-out hebben. Ja, anders willen suggereren. Okay. Wat verwacht u voor de komende tijd? Want we zitten nog in een coronapandemie. Gaat dat invloed hebben op het aantal mensen met een burn-out? Want er wordt natuurlijk veel meer thuisgewerkt. Ik begrijp ook dat voor heel veel mensen die thuis werken de grens tussen privé en werk wat vervaagt. Ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen, omdat er nog weinig duidelijke cijfers zijn over de incidentie van burn-out in coronatijd. Want die laten nog een tijdje op zich wachten. Wat we wel weten is dat nogal wat mensen bij het thuiswerken meer last hebben van stress. Uh-huh. En dat komt door een aantal dingen. Komt bijvoorbeeld doordat werk en privé meer dan ooit in elkaar overlopen. Dus het risico daarvan is dat je dan in de werkstand blijft staan en dan dus inboet op die hersteltijd die je nodig hebt om te ontspannen. Dus je hoofd blijft, als je niet uitkijkt, aanstaan. En dan wordt het heel makkelijk om nog even dat ene mailtje te gaan doen. Even dat half uurtje. Want je staat toch al aan. Ja. En dat is een risico. En daarnaast zitten we ook veel meer. En zitten we langer achter schermen en bewegen we minder. En ook dat is een risico voor stress. De signalen zijn er wel dat dit toch een behoorlijke stressvolle periode is voor mensen. Goed, nou laten we hopen dat er niet te veel mensen in een burn-out raken. Thijs Launsbach, psycholoog en schrijver van het boek Fucking Druk. De voormalige autosportbaas Max Mosley is overleden. De Brit was voorzitter van de Internationale Automobielfederatie FIA van 1993 tot en met 2009. En die organisatie is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de Formule 1. Mosley was in de jaren 60 actief als amateurcoureur. Hoogste niveau waarop hij uitkwam was de Formule 2. Sinds 1970 bekleedde hij verschillende bestuursfuncties. Hij is 81 jaar geworden. Het is nog even wachten op de eerste wedstrijd, maar voor het Nederlands elftal is de voorbereiding op het EK voetbal vandaag toch echt begonnen met een heuse trainingsstage in Zeist. Wij gaan naar Tom Egbers. Tom, goedemiddag. Hallo Lara. Het regent bij jou, hoor ik. Ja, pijpenstelen. Lekker hoor. Echt ongelooflijk. Ja, ja, het is, ja, lekker. En die velden hier, Lara, die liggen er zo echt schitterend bij. Echt EK-uitnodigend bij. Dat is altijd, dat hoort bij de voorbereiding op een goed toernooi. Schitterende velden en fijne regen. Dus ja. Het is hier niet fucking druk, er is niks te beleven. Het is wel groeizaam weer, hè? Dus het gras staat er mooi op. Wie staan er allemaal op het veld? Nou... Ik zal ze niet alle 15, maar er zijn 15 spelers die nu op het veld staan. Onder wie 2 debutanten in de selectie. Dat zijn Gakpo en Timber. En ook wel opvallend daarbij aanwezig is van Brighton en Hove Albion. Veldman, die zou nog niet hebben hoeven komen. Maar goed, die speelt al een aantal weken niet bij zijn club. Vanwege een blessuretje. Die staat ook op het veld. Ja, uiteindelijk moeten het 26 spelers worden. Maar... de andere spelers, de nog ontbrekende spelers... die zijn nog, die hadden gisteren nog competitieverplichtingen over het algemeen. Hè? In Spanje, in Frankrijk en in Italië. Dus die komen later. Ah, okay. Die komen later. En is het meteen volle bak, Tom? Of doen de spelers eerst nog rustig aan? Hoe gaat zoiets? Nee, ze hebben net... de bondscoach Frank de Boer heeft net even de spelers op het veld vrolijk toegesproken... En het is allemaal heel relaxed nog. Hè. De spelers hebben gisteren gespeeld. De meeste van hen. Dus dit is een soort uitlooptraining voor hen. Morgen zullen er nog een paar spelers mogelijk komen. Woensdag maakt de bondscoach bekend wanneer welke spelers er echt meegaan. Dat zullen er dus als gezegd 26 worden. En dan zullen er ook van deze een aantal zijn die op dat moment zullen moeten afhaken. Voordat het Nederlands elftal naar Portugal gaat voor een trainingsstage. Ja. Mm. En wie moeten zich nog echt bewijzen? Want woensdag maakt Frank de Boer de definitieve selectie voor het EK bekend. Ja. Ja. Nou, wie zich nog moeten bewijzen? Kijk, er is een overschot aan rechtsbacks. Dus, en daar zit ook wel een debutant bij. Kijk, Timber... En Gakpo, dat zijn natuurlijk jongens die zich ontzettend willen bewijzen. Maar Gakpo die gaat echt wel geselecteerd worden. Ik denk dat een aantal potentiële rechtsbacks niet helemaal zeker zijn van hun zaak. TT bijvoorbeeld is iemand die wel eens zou kunnen gaan afvallen. Niet echt een gelukkig seizoen gehad met Fulham, gedegradeerd. Dus daar moeten we het vooral zoeken. En is er al iets van oranje gekte te maken daar in Zeist? Nou, net toen ik hier aankwam, ik was hier vrij vroeg... toen zag ik een stuk of 20 mensen staan bij de ingang... die al echt nu al alsof de eerste wedstrijd op punt van beginnen staat. Oh, echt, ja? Helemaal in het oranje waren, ja, echt vol ornaat. Dat is ook wel in zekere zin ontroerend om te zien. Iedereen heeft er zin in. Iedereen heeft er zin in, maar om nou te zeggen dat de gekte is losgebarsten, nee, Laura. Duidelijk, duidelijk. Tom Egbers. Lara, sorry. Ja, geeft helemaal niks. Tim. Tom Egbers. Tot de volgende keer. De 5. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De streamers die houden ermee op. Een gelegenheidsformatie bestaande uit 18 Nederlandse artiesten. Zoals Maan, Typhoon, Thomas Akda, Paul de Munnik. Die geeft zaterdag haar derde en laatste concert op heilige grond voor velen in de Rotterdamse Kuip. Wat heb je nou gedaan? Streamers. Yes. Streamers. Mooi, hè? Ja, begrijp ik wel. Ja, en toen was de tekst streamers gemaaid in het heilige gras van de Kuip. Doet een beetje zeer. De streamers ontstonden deze coronacrisis toen er geen optredens meer mogelijk waren. De vorige editie op Koningsdag trok 2,5 miljoen digitale fans. 4. Een dagje uitwaaien aan het water verliep net even anders dan gepland voor 2 mensen bij het Zeeuwse Scharendijk. Ze waren even lekker uitgestapt om te genieten van de frisse zeelucht. Toen hun auto plotseling besloot de waterkant af te rollen. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, je kan er niks mee doen, ouders. Oi, oi, oi. Ja, oi, oi, oi. Daar viel inderdaad niks meer aan te doen. De reden waarom de auto het water inrolde was een klassieke. De bestuurder was vergeten de auto op de handrem te zetten. 3. Overlast in het centrum van Wageningen dit weekend. Voor de coronacrisis hadden we dat misschien snel gekoppeld aan dronken mensen die uit de kroeg rollen. Maar zaterdagnacht kwam de overlast uit onverwachte hoek. Ja, precies. Geitjes, 2 stuks. Deze bleken, ja, rustig jongens, diep in de nacht vrolijk rond te lopen in de winkelstraat. De dierenambulance is uitgerukt en heeft de 2 onruststokers bij de kraag gevat. De bonte kraag. Helaas moesten we hun pret onderbreken en zijn ze meegenomen in de ambulance. Net als 2 dronken pubers schrijven ze op hun Facebookpagina. De geitjes zijn inmiddels weer herenigd met hun eigenaar. 2. Nog even aandacht voor een internetklassieker. Charlie bit me. Charlie bit me. De video stamt uit 2007 en is de afgelopen 14 jaar honderden miljoenen keren bekeken op YouTube. Er komt een einde aan, want de video wordt verwijderd van het platform. De reden, het filmpje is geveld. En de koper heeft daarmee een uniek stukje code in zijn bezit. Het was geen goedkoop geintje. Charlie bit me. Maar Finger is verkocht voor, hou je vast, bijna €550.000. 1. Ja, tot slot nog even naar de ophef rond de winnaar van het Songfestival. Wat deed de zanger Damiano David nou op dat inmiddels veelbesproken moment? When you are seen in the background, leaning over the table and seems to be snorting something. And online people are suggesting that you are taking cocaine. What was it? Thomas. Break. Yeah, exactly. Thomas break a glass. Yeah, he's not too... I don't use drugs, please, guys. Yeah, exactly. Er was een journalist die vroeg aan de zanger, wat deed je nou eigenlijk daar? Je leunde voorover en het leek wel alsof je iets opsnoof. En online suggereren mensen dat het cocaïne was. Het antwoord van David was, ik gebruik geen drugs. En het is ook wat de band later gezamenlijk verklaarde. Er lag een gebroken glas op de grond en dat wilde hij opruimen. Dat is de lezing. Nou, het heeft de ophef nog niet doen afnemen. Sterker nog, de Franse minister van Europese Zaken, Boon, bemoeit zich er inmiddels mee. Hij wil dat de Italiaanse inzending wordt... als David dus positief test op drugs. Nou, we wachten de uitslag van de test af. Als u niet gekeken heeft naar het Songfestival, 3 keer raden wie het 2e geworden is zaterdag. Inderdaad, Frankrijk. Meteen na 6 blikken we vooruit op de Europese top in Brussel. Waar Wit-Rusland sinds gisteravond uiteraard bovenaan de agenda staat. En we zien de ene flash naar de andere binnenkomen van allerlei sprekers daar die vinden dat er wat moet gaan gebeuren. Maar wat? Wat kan Europa? Straks meer. Blijf luisteren. Ik wilde deze week eens een keer positief houden. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Ja, er is een knop omgezet in Den Haag, heb ik het idee. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. Vooruit met de geit. Schiet op, want er zijn grote problemen. Er klinken allemaal positievere geluiden. Positieve geluiden, misschien moet ik je toch een beetje terugduwen. Wat? Er klinken steeds minder negatieve geluiden. De podcast over actuele politieke kwesties. Jongens, ik weet het. Wie met wie. Ik doe het al een hele tijd in Den Haag. Maar eerst kijk naar inhoud. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Wit-Russen protesteerden vandaag bij het consulaat in Den Haag tegen het Wit-Russische regime. Maar gaan ook de Europese regeringsleiders nu een vuist maken? Straks meer daarover. Al meer over Wit-Rusland in het NOS-journaal. Dorald Megens. Vooruitlopend op de EU-top vanavond, waarop Europese regeringsleiders mogelijke sancties tegen Wit-Rusland bespreken, hebben verschillende leiders al hun verontwaardiging uitgesproken over wat er gisteren is gebeurd. Het passagiersvliegtuig werd onder valse voorwendselen naar Minsk omgeleid om een kritische Wit-Russische journalist daar te kunnen arresteren. Premier Rutte noemde dat net voor de EU-top zeer ernstig. Hij zegt dat alle opties wat betreft sancties open liggen. Voorzitter Michel van de Europese Raad spreekt van een internationaal schandaal. De politie in Breda heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag na de rellen gisteravond bij het voetbalstadion van NAC. Volgens politievakbond ACP probeerden relschoppers met vuurwerk een ME-busje in brand te steken waar politiemensen in zaten. Ook werden agenten bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk. Meerdere agenten raakten daarbij gewond, zegt de politie. Eén heeft zelfs zijn hand gebroken. Je staat er natuurlijk om veiligheid te bieden, hè, voor alle mensen daar. En dan bekoop je dat met dit. Dus ja, wij zijn dan ook een groot onderzoek gestart na deze relschoppers om ze ook wel aan te pakken. De rellen begonnen nadat NAC in de finale van de play-offs was verslagen door NEC. Groot aantal NAC-supporters bleef daarna bij het stadion en belaagden agenten. 6 mannen uit Brabant werden opgepakt en zitten nog vast. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2766 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er bijna 700 minder dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen dalen de aantallen covid-patiënten. Op de IC's liggen er nu minder dan 600. De vicepremier van Malta zegt dat zijn land als eerste in de EU groepsimmuniteit tegen het coronavirus heeft bereikt. Daarom vervalt vanaf juli grotendeels de mondkapjesplicht in de buitenlucht op Malta. Binnen blijft het dragen van een mondkapje wel verplicht. Op Schiphol heeft de douane 300 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in dozen met bloemen. Die dozen waren Nederland binnengekomen met een vrachtvliegtuig uit Ecuador. De coronavaccins die er nu zijn werken tegen alle varianten van het virus bijna even goed. Dat zegt WHO-topman Tedros. Zijn volgens hem nog geen varianten van het virus opgedoken die minder goed kunnen worden bestreden met een vaccin. Maar hij waarschuwt wel dat er geen zekerheid is dat dit zo blijft. We must be very clear. The pandemic is not over. And it will not be over until and unless transmission is controlled in every last country. De WHO-topman riep opnieuw rijke landen op om meer vaccins te delen met arme landen. Landen die nu kinderen en andere groepen met weinig risico inenten, doen dat volgens Tedros ten koste van zorgmedewerkers en hoogrisicogroepen in andere landen. In Roermond is vandaag een verkeerschaos ontstaan door duizenden dagjesmensen die naar winkelcentrum Designer Outlet kwamen. Er waren vooral veel bezoekers uit Duitsland. Door de koopjesjagers stond de provinciale weg vast vanaf de Duitse grens tot aan het centrum van Roermond. Deze lokale bewoner reageert bij Dagblad De Limburger woedend op de komst van de Duitse gasten. Terugsturen! Niemand Holland binnenkomen laten. Alles roos. Ja, we wilden eigenlijk zum ersten Mal zu diesem Shop in Roermond, of wie der heißt. Maar we wussten gar nicht, dass er überhaupt Stau ist. Wahrscheinlich doch zu viele Deutsche unterwegs. Waarschijnlijk zijn er toch wat te veel Duitsers onderweg vandaag, constateert een van hen zelf. De files in Roermond zijn onder meer ontstaan doordat er vanwege coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen wordt toegelaten op het terrein van de outlet zelf. Het weer. Vanuit het zuidwesten opklaringen en buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Graad of 14 is het. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien en 13 of 14 graden. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand. En tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. NOS NTR. Op dit moment zijn EU-regeringsleiders bij elkaar in Brussel. De Wit-Russische vliegtuigkaping wordt het onderwerp van de bijeenkomst, zegt ook premier Rutte. Alle opties liggen natuurlijk op tafel, maar we doen het stap voor stap. Maar het is zeer ernstig, zeer ernstig. Lara Rensen. Ja, want gisteren liet Wit-Rusland een vliegtuig onderweg naar Litouwen onder valse voorwendselen landen in Minsk en werd passagier Roman Pratasevich van boord gehaald en gearresteerd. Hem hangt 20 jaar cel of zelfs de doodstraf boven het hoofd. Wereldwijd is woedend gereageerd en het onderwerp staat dus ineens bovenaan de agenda van de EU-top die over een uurtje begint. Correspondent Tijn Sade, we horen premier Rutte zeggen in ferme bewoordingen: alles ligt op tafel. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dan moet je aan denken, echt aan nieuwe strafmaatregelen tegen Wit-Rusland. Maar ja, je bent met 27 Europese regeringsleiders hier op die top en die moeten het allemaal eens worden. Dus je ziet nu al in Brussel wat kleine vooroverlegjes. De Franse president met die en zus en zo. Je hoorde net Rutte al even. We hebben hem opgevangen een paar uur voor aankomst van de echte top. Dan komen de liberale regeringsleiders bij elkaar om de neus alvast één kant op te krijgen. Nou, zo arriveerde daar bijvoorbeeld ook de Estse premier, een liberaal. Die was heel duidelijk. Wat haar betreft moeten er echt nieuwe sancties komen. Ja, en ik sprak Rutte nog wat langer. En je merkt ook wel aan hem dat het hem echt menens is. Nederland is natuurlijk zeer geschokt. Het is totaal onacceptabel wat er in Wit-Rusland gebeurd is gisteren. We gaan dat natuurlijk vandaag bespreken hier in de bijeenkomst met mijn liberale collega's. En ongetwijfeld ook vanavond tijdens het diner. Dit is wel echt menens, hè, Tijn? Nou ja, toch wel, ja. En je merkt dat Rutte dus niet alleen is. Eigenlijk wel de meeste regeringsleiders, hoor. Die spreken zich fel uit, ferme taal. De Griekse premier die zegt, genoeg is genoeg. Dit kunnen we niet langer tolereren. De Poolse premier die spreekt over een daad van staatsterrorisme. De EU-raadspresident Charles Michel, die deze toppen altijd leidt, die zegt, het is een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid en ook de internationale veiligheid in het algemeen. Sancties liggen op tafel, heeft hij gezegd. De commissievoorzitter van der Leyen die zegt, dit is totaal onacceptabel. En één speciale reactie wil ik er toch even uithalen. Dat is de Litouwse premier en ook haar president, eigenlijk allebei dezelfde taal. Zij zijn het felst, en dat heeft alles te maken met het feit dat Litouwen natuurlijk een buurland is van Wit-Rusland en ook steeds meer het toevluchtsoord is geworden voor Wit-Russische en Russische oppositie. En de Litouwers die willen echt de druk vanavond op die andere 26 leiders opvoeren. Er moet wat gebeuren, zeggen de Litouwers. Blijf bij ons, Tijn, want we gaan eventjes naar Den Haag. Vandaag demonstreerden Wit-Russen bij het consulaat in Den Haag. Verslaggever Martijn Bink sprak daar met een oppositielid, Ilja Sherbitsky, en vroeg hem waarom hij erbij was. Ik ben hier voor de mensen in Belarus die zitten gevangen door een dictator. En gisteren was één persoon aangehouden op een vlucht van Ryanair in Minsk. Voor die persoon staan we ook hier. Ja. Roman Protasevich. Roman Protasevich, ja. Wat voor figuur is dat? Het is een blogger die schreef waarheid over wat gebeurde echt in Belarus in afgelopen jaar. En waarheid is echt gevaarlijk in Belarus. Je mag waarheid niet vertellen, blijkbaar. Je mag maar alleen leugens vertellen. Sinds vorig jaar protest in augustus was een van zijn kanalen hoofdverantwoordelijk voor alle informatie die naar buiten kwam wat er echt gebeurt in Belarus. Dus hij was een van de weinige personen die vertelde de waarheid. Want niemand mocht de waarheid vertellen in het buitenland. En hij wordt door de autoriteiten als een staatsvijand gezien? Als een staatsvijand, als een terrorist. Geldt dat voor meer mensen? Dat geldt voor meer mensen. Heel veel mensen zijn aangescherpt als terrorist zijnde. als die willen hun land verraden. Alleen door waarheid te vertellen. Geldt dat ook voor mensen die hier vandaag aanwezig zijn? Voor sommigen, ja. Ja. Die worden ook gezien als landverrader? Ja. Ja, hoe is dat om dan in ballingschap te leven? Het is best moeilijk, want nu zijn we blijkbaar ook niet veilig als we over Belarus vliegen. Want wat als wij vliegen over Belarus en onze vliegtuig wordt gestopt? Wordt onze veiligheid gegarandeerd? Blijkbaar niet. U maakt zich ook zorgen om uzelf, om uw eigen situatie? Mijn eigen situatie. We hadden een van de hoofden van KGB, heeft 3 weken geleden gezegd dat ze zullen alle oppositieleiders vinden en vernietigen. Dat hebben ze op nationale televisie gezegd. Dat is toch ongelooflijk? En wat betekent dat? Nou, dat betekent heel veel, maar volgens mij proberen ze echt mensen bang te maken, zodat niemand wat doet tegen het regime. Maar het blijft niet bij woorden alleen, want ze zijn blijkbaar zelfs in staat en bereid om een vliegtuig te stoppen. Ja, maar hopelijk is het de enige keer dat ze hebben dat gedaan. Hopelijk met internationale druk zullen ze volgende keer echt nadenken wat ze gaan doen. Wat dacht u toen u dat hoorde gisteren? Wat ging er angst, door u heen? Angst. Het was ook niet alleen angst voor mij, maar dan voor heel veel mensen die dezelfde dingen doen zoals ik. In verschillende landen. Wat als je gaat nu naar Rusland? Wat gebeurt met jou dan? Waar ben je veilig? Ben je in Litouwen nog steeds veilig? Ja of nee? Ben je in Polen veilig? Ja of nee? Dat ben je in Nederland veilig? Dat weten we niet. Je maakt zich echt zorgen om? Ja. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Lijkt meer een spionagefilm aan het worden. Dat ze kunnen gewoon hier komen en mensen ontvoeren en terugbrengen naar Belarus. Zo lijkt het te zijn, zoals ze hebben gezegd. Dat is echt reëel? Ja. Wat wilt u dat er nu gebeurt? We willen dat er komt internationale druk op Lukashenko en het regime. En dat zulke mensenrechten schendingen stoppen. En dat Roman wordt vrijgelaten en zijn vriendin. Die vriendin is ook aangehouden gisteren. Oppositielid Ilja Sherbitsky in Den Haag. En hij komt uit Wit-Rusland. Hij was in gesprek met onze verslaggever Martijn Bink. Tijn Sade, nog even terug naar jou bij de Europese top. Sta jij? We horen het van Sherbitsky. Hij wil graag druk vanuit het buitenland. Internationale druk. Rutte heeft gezegd dat hij dat ook wil. Alles ligt op tafel. We vragen ons af, wat zal het worden? Verwacht jij dat Europa echt een vuist kan en zal maken? Nou ja, een vuist heeft Europa al gemaakt als het om Wit-Rusland gaat met eerdere strafmaatregelen, sancties tegen Wit-Rusland. Zelfs voor de Wit-Russische president Lukashenko geldt sinds oktober vorig jaar al een inreisverbod. Nou, kun je die sancties nog strenger maken? Vraagteken. Verder ligt op tafel het vermijden van het luchtruim boven Wit-Rusland. Ook een verbod op Wit-Russische vluchten die dus niet meer welkom zouden zijn op vliegvelden in de Europese Unie. Verder moet er een internationaal onderzoek worden ingesteld door de VN-luchtvaartorganisatie. Daar moet trouwens iedereen het allemaal nog over eens worden. Maar het wordt allemaal extra ingewikkeld en spannend ook op deze top, omdat officieel de agenda EU-Rusland-relaties was. Hè. Hoe gaan we met Rusland verder om? Ja, en voor iedereen is natuurlijk helemaal duidelijk dat Wit-Rusland zeg maar tot de ruimte van Poetin wordt. Hè. De ruimte van de Russische president. Dus ja, hou je het bij een hele felle discussie over Wit-Rusland en ben je verder nog steeds vriendelijk met Rusland, kun je dat nog wel combineren? Dat wordt een enorme moeilijke knoop voor de regeringsleiders op deze top in Brussel. Dankjewel, Tijn. En zo direct in Bureau Buitenland meer uit Wit-Rusland. Het laatste nieuws dan met correspondent Michiel Driebergen vanaf 7:00 te horen op Radio 1. En voetbalclub NAC Breda heeft het geweld veroordeeld dat gisteren werd gebruikt tegen agenten en beveiligers. De mate van geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen. Het staat zo te lezen in de verklaring van de voetbalclub. Enkele tientallen bezoekers keerden zich na de van NEC verloren wedstrijd tegen de hulpdiensten. Tientallen agenten besloten om aangifte te doen van mishandeling tot poging tot doodslag. In Spanje is een man op een opmerkelijke manier aan zijn einde gekomen. Volgens lokale media liet hij zijn mobiele telefoon in een dinosaurusbeeld van papier-mâché vallen. Toen hij een poging deed om die weer te pakken te krijgen, zou hij ondersteboven in de stegosaurus zijn gevallen en daar vast hebben gezeten, totdat twee voorbijgangers zijn lichaam opmerkten. Een veulen dat zijn moeder verliest, we staan er niet bij stil. Toch komt dat regelmatig voor. Daar heeft stal Emmens in het Drentse Marwijksoord iets op bedacht. Ze brengen veulen zonder moeder samen met pleegmerries. Dat zijn merries met speciale kwaliteiten. Dat zijn merries op leeftijd die lief, braaf, sociaal zijn en graag een veulentje willen opvoeden. Dus de eigenaresse tegen Omroep Drenthe. Ze vertelde ook dat het op gang brengen van de melkproductie van deze merries de grootste uitdaging is. Yeah. Eagles was dat, natuurlijk, met Hotel California. Het is 10 minuten voor 6:30. Inloophuizen voor kanker zitten in zwaar weer. Door de coronacrisis lagen veel sponsoracties om geld op te halen stil. Evelien van der Werf, zelf oud-borstkankerpatiënt en schrijver van 2 boeken over kanker, start morgen een actie om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze nazorgcentra. Evelien, goedenavond. Hallo, goedenavond. We hebben elkaar al vaker gesproken, onder andere over je boeken. Ik ben zo benieuwd, wat ga jij doen? Nou, ik start morgen in Zwolle inderdaad, stap ik op de fiets om alle 75 inloophuizen, Ipsos-inloophuizen die Nederland telt, af te fietsen. Om aandacht te vragen voor dat ze in zwaar weer zijn beland. Uh-huh. En mensen aan te sporen en te motiveren en inspireren om donaties te doen. En hoe lang mag je hierover doen van jezelf? 6 weken en dat is dan ongeveer 2000 kilometer ga ik fietsen. Ik heb wel een hele goede e-bike gekregen van Stella om daar op te fietsen. Dus ik heb wel ondersteuning daarbij. Mm-hmm. Ja, dus het wordt. Maar ik doe het niet alleen. In die zin, ja, ik fiets wel zelf alleen. Maar ik word ondersteund door de inloophuizen zelf die allerlei leuke acties organiseren. En ik hoop, ik heb begrepen dat het weer beter wordt. Dus dat is wel fijn toch voor jou ook om te weten. Of dat had je zelf ook al wel begrepen, denk ik, aan het einde van de week. Nou, inderdaad, want ik hoorde net inderdaad in het 6 uur journaal... Dat de weersverwachting met onweer en hagelbuien, dat ik zoiets had van, oh jeetje. Maar het wordt beter, dus dat is prima te doen. En je gaat er ook over vloggen, heb ik begrepen. Wat ga je doen? Ja. Het is de bedoeling dat ik, want het gaat natuurlijk niet over mij, maar ik wil echt laten zien wat een inloophuis eigenlijk is. Daar is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Dus er is een stichting in Ipsos Inloophuis, maar we bestaan uit 75 verschillende huizen apart. En ieder huis heeft iets specifieks. Ik wil dat heel graag laten zien, zodat mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad, weten dat ze er zijn. En ze zijn ontzettend noodzakelijk om die nazorg te geven. Want, vertel eens, want ik denk inderdaad dat misschien niet heel veel mensen die inloophuizen kennen. En misschien gelukkig maar. Ja. Wat maakt ze zo belangrijk voor kankerpatiënten? Nou ja, als wat ik zelf ook heb ervaren, als je aan je lichaam in het ziekenhuis wordt gerepareerd, als je tenminste geluk hebt, mm-hmm. Dan verandert ook iets in je hoofd, tussen je oren. De dood, hè, als magere hein voor de deur staat en je weet niet of je die wel of niet binnen moet laten, dat geeft zo ongelooflijk veel angst in je hoofd. En daar moet je op een gegeven moment, als je klaar bent met de behandeling, heb je hulp nodig om dat te kunnen verwerken. Want een kankertraject is niet alleen maar een diagnose en een behandeling. Nee, een kankertraject bestaat uit 3 delen. En dat is een diagnose, een behandeling en een verwerkingstraject. Mm-hmm. En als je daarmee klaar bent, dan kan je pas opstarten naar je nieuwe leven. En hoe komt het dat die inloophuizen in zwaar weer zitten? Komt dat puur door corona? Vooral door corona. Ja, ze hebben echt langer dan een jaar zijn ze dicht geweest of ze hebben digitale acties hulp kunnen verlenen. De inloophuizen zijn afhankelijk van fondsenwerving. En je kan je voorstellen dat met de coronapandemie is dat allemaal ook tot stilstand komen te staan. De Europa-run, de Samenloop voor Hoop. Het KWF heeft altijd heel veel acties. En dat is er nu niet meer. Mm. Daarom zijn en bovendien worden heel veel inloophuizen ook gesponsord door lokale ondernemers. Nou ja, iedereen of heel veel mensen zitten in zwaar weer. Ja. En ja, ik heb me dat nooit gerealiseerd, maar de impact van corona is zo groot geweest op allerlei plekken. Maar er zijn dus ook die inloophuizen zijn dus gesloten geweest. Nou ja, het is eigenlijk ook best wel, en dat is ook wat ik echt wel aankaart. Het is eigenlijk best wel gek dat we het hierover moeten hebben. Want de medische zorg, dat is zo logisch dat dat vanuit Den Haag ondersteund wordt. En natuurlijk is dat logisch. Maar nazorg, dat heeft nog een soort van etiket alsof dat iets is voor hobbyisten of zo. Maar dat is onderdeel van de zorg die je nodig hebt als je kanker krijgt. En ik zou heel graag willen dat, dat daar veel meer aandacht voor komt. En dat mensen gaan realiseren hoe ongelooflijk dat belangrijk is. Ook om kosten uiteindelijk te besparen. Want als je goed wordt begeleid, zal dat uiteindelijk de maatschappij ook minder geld gaan kosten. Als je het dan alleen over geld wil hebben. Juist. Evelien, heel veel succes met jouw fietstocht langs de inloophuizen. Dank dat je even weer bij ons aan de lijn wilde komen. Jij ook bedankt voor de aandacht. Dank je wel. Van der Werf over de inloophuizen en het geld dat daarvoor nodig is. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, Lara, morgen is het een jaar geleden dat George Floyd omkwam door politiegeweld in Amerika. Het was in Nederland, maar ook in Amerika natuurlijk, het start voor het Black Lives Matter demonstraties voor een groot maatschappelijk debat over racisme. Wat heeft dat jaar opgeleverd? Ga ik over praten met Natasha Harlequin, Mpanzu Bamenga en Zini Eusdeel. Kijk eens aan, dat zo hier op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws. Marnix Ampersen staat voor u klaar. Tot morgen. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar in juni in Genève, melden Amerikaanse en Zwitserse media. De officiële aankondiging komt naar verwachting ergens in de komende dagen. In april spraken de twee al telefonisch met elkaar. In dat gesprek nodigde Biden zijn Russische collega uit voor een fysieke top. Vanavond begint al een top in Brussel. Daar praten de Europese regeringsleiders over mogelijke sancties tegen Wit-Rusland. Aanleiding is de arrestatie van een kritische journalist door Wit-Rusland. Gisteren in een vliegtuig dat onder valse voorwendselen werd omgeleid naar Minsk. EU-president Michel noemt dat een internationaal schandaal. Voetbalclub NAC en de gemeente spreken schande van het supportersgeweld gisteren in Breda. Na de verloren wedstrijd tegen NEC werden agenten bekogeld met onder meer stenen en zwaar vuurwerk. Tot nu toe zijn 6 mensen opgepakt. Malta versoepelt komende zomer de mondkapjesplicht. Volgens de vicepremier van het land heeft Malta als eerste in de Europese Unie groepsimmuniteit tegen het virus bereikt. 70% van de bevolking heeft een eerste prik gehad. Gemiddeld zijn er dagelijks 3 nieuwe besmettingen op een bevolking van 500.000. Het weer, ook vanavond nog wat felle buien. Vannacht op veel plaatsen droog. Morgen wisselvallig en opnieuw buien. Het wordt dan een graad of 13. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. I can't breathe, dat zei George Floyd vlak nadat hij door politiegeweld om het leven kwam. Morgen precies een jaar geleden. Op veel plaatsen in Nederland gingen daarna mensen de straat op om te demonstreren tegen racisme. En er gebeurde veel meer. Er kwam een groot maatschappelijk debat. Veel bedrijven en organisaties maakten werk van diversiteit. En het kabinet viel over de toeslagenaffaire, waarbij selectie op nationaliteit een belangrijke rol speelde. Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht? Gaan we de goede kant op? Of dreigt het woke-denken af en toe door te slaan? Ga ik over praten met 3 gasten. Advocaat Natasha Harlequin. Ze kreeg veel aandacht toen ze in Veronica Insight in gesprek ging met Johan Derksen. Historicus en voormalig GroenLinks-Kamerlid Zini Eusdeel. Hij schreef in 2015 een boek over racisme in Nederland. En Mpanzu Bamenga, hij is mensenrechtenjurist en D66-raadslid in Eindhoven. En in die stad was hij ook spreker tijdens de Black Lives Matter-demonstratie daar. Dus opnieuw beroering over een politieman die een zwarte man heeft gedood. Rellen in de Amerikaanse stad Minneapolis. Aanleiding is de dood van een zwarte man, George Floyd. I cannot breathe, he's a grown. Yo, tough guy. Ik zou zeggen dat het probleem niet alleen in Amerika is, maar het is over de hele wereld te vinden. Ik kan dit niet meer aanzien. Maakt niet uit met welke kleur je geboren wordt. Het gaat erom dat je elkaar gelijkwaardig behandelt. Spreek mijn hoop uit. Dat wij het vanaf vandaag anders gaan doen. Laat vandaag de eerste dag zijn van onze toekomst. Ja, zo begon het een jaar geleden. Goedenavond, Natasha Harlequin, Mpanzu Bamenga en Zini Eusdeel. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn.